Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 17 Mayıs Salı. Yıl 2011. Ay 5. Gün 137. Hızır 12. 1432 Hicri Cemazilahir 14. 1427 Rumi Mayıs 4. Dünya Haberleşme Günü. Günün sözü. Kurtların içinde ceylan masumiyetiyle ömür sürülmez. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Yemek listesi. Gün 137. Yumurtalı ıspanak, makarna, salata, sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. Police officers out there. arrested everybody except poor old Sag Lee. Talking about the bad man coming through Sag Lee. We'll be on a rainy morning, we'll be on a rainy night. Oh, Stanley and Billy the Lion, hey, the brain to fight. Talking about the grand man coming through Sag Lee. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madre, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Henry St. Clair Frederick'se de bir günaydın ya da çok daha iyi bilinen, asıl bilinen adıyla Taj Mahal lakabıyla. Onun doğum günü bugün. Blues dünyasının önemli yeni genç sayılabilecek isimlerinden, yeni dönem yani eskilere kıyasla yeni. 1942'de bugün doğmuştu New York'ta ve çok önemli izler bırakarak devam ediyor. Çeşitli dünya müziği yapan insanlarla da birlikte çok parlak işlere de imza attı. Söylenebilecek bir müzisyen. Onun doğum gününü kutladık. Taj Mahal ve Hula Blues Band birlikte bir blues standardı Stagger Lee. Daha doğrusu folk müziği aslında standardı olan Stagger Lee'yi canlandırdılar. Yani yeniden söylemiş oldular. Ona da bir günaydın demiş olduk. Evet, günün haberlerinin şöyle bir kısaca üstünden geçelim. Havadan sudan konuşma yapacak olursak, Fransa'da kuraklık, Kanada'da orman yangınları kontrolden çıkan ve Mississippi Nehri boyunca Amerika'nın orta batısında da Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir sel mücadelesi, selle mücadele devam ediyor. Ortalık birbirine girmiş durumda dünyanın dört bir tarafında. İklim değişikliğinin bütün izlerine rastlanıyor. Onun dışındaki haberlere bakacak olursak özet olarak, İsrail askerlerinin Filistin'deki Nakba protestocularını öldürmesi, 13 kişiyi öldürmesinden sonra da şimdi bir kovalamacaya da devam etmekte olduğu ve Suriye'den tırnak içinde sızanları da bu kanlı olayların üstünden göçmen avına geçtiği söyleniyor. İsrail'de çok tuhaf bir durum var. Suriye'de gece gösterileri yapılıyor ve toplu mezar bulunmuş 13 cesedin çıkarıldığı belirtiliyor. Aynı zamanda Mısır'da da güvenlik kuvvetleri gene Nakba için ortaya çıkan Filistin yanlılarına da, protestocularına da, İsrail Büyükelçiliği önünde protesto edenlere de ateş açtı ve sayısız insanın, yüzlerce insanın yaralandığı haberi de vardı. Uluslararası Ceza Mahkemesi de Muammer Kaddafi'ye ve onun istihbarat şefine tutuklama kararı çıkarttı. Taksim'deki BDP yürüyüşünde de olaylar çıktı belirtiliyor. İstanbul'da Taksim'de protesto eden grubun eylem sonrası yürüyüşü sırasında olay çıktı. Çıkan haber. Olay yürüyüşün engellenmesi. Evet. Şeklinde daha çok. O yani. Hani gazetede böyle BDP'liler Taksim'i karıştırdı falan şeklinde verildi dün Milliyet Gazetesi'nin internet sitesinde de. Tam öyle değil herhalde. Polis bayağı müdahale edip engellemiş. Evet. Evet, bunlara döneceğiz. Bu arada günün en önemli haberlerinden ikisi de bu konu üzerinde zaten. Öldürülen PKK'lılardan bazılarının cesedi sınırın öbür tarafından getirilmiş. Ölüm sınır tanımadı başlığıyla veriliyor. Güneydoğu'da ilk defa görülen bir olay. Kuzey Irak'ta öldürülen PKK'lıların cesetlerini almak için yüzlerce kişinin sınırı geçtiği gibi bir haber ve fotoğraflar var ki hakikaten insanın aklını ve kanını durduracak nitelikte, buna kayıtsız kalınamayacak haber ve fotoğraflar bunlar. Ayrıca gene ona bağlı olarak Şırnak Uludere'de 12 PKK'nın öldürüldüğü operasyonu bir Tümgeneral Mustafa Bakıcı'nın yönettiği haberi var. AKP ve Gülen'i bitirme planını hazırlayan ekipten Tümgeneral Mustafa Bakıcı'ymış. Yani Uludere'de bir cuntacı izinden de bahseden haberler var. Bundan da bahsetmekte yarar var. Avrupa Birliği de daha Yunanistan'a daha yardım. Yunanistan'da gene krizin bütün belirtileri var. Cinayetler işleniyor. Sokak ortasında. Aynı zamanda da Portekiz'e de yardım verilirken, yardım kurtarma operasyonu Portekiz için de geçerli kılınırken, Dominik Strauss-Kahn da tutuklandı. Tahliye talebi de, kefalet talebi reddedildi ve Rikers Island'da yüksek güvenlikli bir hapishanede tutuklu tutuluyor. Kelepçelerini muhafaza ettiği belirtiliyor. Arjantin'de de kirli savaşın işkenceci subaylarına kitle halinde öldürme suçundan hapse atıldığı, hüküm giydikleri de, kadınların hızına geçtikleri dolayısıyla da böyle bir haber de var. Bunu da ihmal etmeyelim. Evet, aşağı yukarı haberler böyle. Çok iç açıcı, fazla habere rastlamıyoruz ama bunun devamını da iyi getirmekte yarar var herhalde. Şimdi öncelikle nereden başlayalım? Bu İsrail'de yüzlerce polisin Golan tepelerine sınır ötesi bir geçiş yaptığını da görebiliriz. Elinde tutuyor, işgal altında zaten. Ve mülteciler, Suriye'den kaçmış olabilecek mültecileri İsrail'e arama halinde. Yıllarca İsrail'in, uzun yıllardan beri İsrail sınırlarında görülmüş en kanlı olayları da yaşadık. Ve ateş açıldı sınır, Nakba günü sınır bölgesinde. Evet, 1948'deki Nakba'yı da anlatalım, belki bilmeyen dinleyicilerimiz vardır diye. İşte İsrail Devleti'nin Birleşmiş Milletler kararıyla kurulup oradaki topraklar üzerindeki yaşayan Arapları, Filistinlileri atıp yerine kurul 750 bin kişiyi mülteci durumuna düşüren bir olayı, dünya ve İsrail başta olmak üzere dünyanın bir kısmı yeni bir devletin kurulması olarak. Dünyanın da sayılı etnik temizlik operasyonlarından da biri. Aynı zamanda evet, Nakba'yı da büyük felaket olarak nitelendiren Filistinliler de her sene o gün sokaklara çıkıyorlar, her tarafa. Ama bu sefer çok beklenmedik bir şekilde ateş açıldı. Çok sayıda yaralı, 13 ölü var. Ve av da devam ediyor anlaşılan. İşgal altındaki Golan tepelerinde oluyor. Batı Şeria'da ve Gazze şeridinde İsrail'in kurulması Filistinler için büyük felaket olarak nitelendiriliyor. İsrail polisi, polis sözcüsü ve Netanyahu da, İsrail başbakanı da, sınırlarımızı her ne pahasına olursa olsun koruyacağız diyorlar ve ev ev aramalar da devam ediyormuş. Dün yollara bloklar konmuş durumda, barikatlar. Golan Tepelerinde Majdal Şems bölgesinde özellikle Suriye'den gelen insanları toparlayıp herhalde Suriye'nin zalim rejimine de teslim edecekler. Bir de böyle bir şey. Golan Tepeleri de aslında Suriye toprağı tabii, onu da belirtmek evet, gerekir. Altında. Ama kendi toprağı olarak bakıyor. Zaten askeri radyoya da yüksek alarmdayız. Kuzeyde, güneyde ve merkezde demişler. İsrail'in durumu bu. Beyaz Ev'den de, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden de kınama gelmiş. Kime? Suriye'ye. Golan Tepelerinde protestolara izin verdiği için. Nasıl yani? Evet demiş işte, yani hükümet karşı protestoları çarpıtmak için İsrail'e karşı bir şeye yön verdin, çarptırdın, bu olmaz demiş. Üçüncü ayına girmiş durumda olan protestolardan bahsediyor. Aslında Robert Fisk'in de bir yazısı vardı, tamamını okumak ve paylaşma imkanı bulamadık ama müthiş bir seçicilikle kimilerine tamamen destek olduğunu, kimilerine de tamamen gözden görmezden gelme, yani ihmal ettiğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri başta, bütün Batılıların, Suriye'de bunlardan bir tanesi işte. Evet, durum bu. Bölgede başka haberler de var tabii. Örneğin Bahreyn'in 120 İranlı aktivisti taşıyan tekneleri geri çevirmesi gibi. Nereden geri çeviriyor? Yani geri dönmesini emrediyor. Almıyor. İşte onlar da 5000 mektup taşıyormuş. Ahlaki bir destek olarak Bahreyn'deki Şii çoğunluğa falan. İşte onları denize atmışlar. Mektupları mı yoksa mektuplarla beraber şeyleri mi? Mektupları. İnsanları mı? Mesela Amerika'nın tamamen sessiz kaldığı, çünkü 5. filosunun orada barındığı yer olması hasebiyle, büyük müttefiki olması dolayısıyla hiçbir şekilde sesini çıkartmadığı yerlerden biri. Tam ondan bahsediyordum işte ben de. Fisk'in yazısına atıfla. Bu arada Suriye'de de toplu mezarlar bulunmaya başlamış durumda. Güneydeki Dera kentinde toplu mezarda 13 ceset çıkarıldığı bildirilmiş. Bu da Reuters kaynaklı bir haber. Toprağı kazan köylüler tespit de edilmiş. Abdullah Abdülaziz Abizayd adlı 62 yaşında bir kişiyle 4 çocuğu ve kimliği belirlenemeyen bir kadınla çocuğunun cesedinin bulunduğunu söylemişler. Gene 18 yaş üstü yayına geçmiş olduk bu sayede. Ya pek düşemiyoruz zaten onun altına. Altına evet. Diğer 6 cesedinde kimliği henüz belirlenemeyen erkeklere ait olduğu, ne zaman öldüğü bilinmiyor. Ama şehrin eski merkezinde askerlerin, yani bu istihbarat yolsuzluklardan da feci şekilde boğazına kadar batmış akrabalarının da bulunduğu istihbarat ve özel güvenlik örgütlerinin saldırılarında olması çok muhtemel deniyor. Geçen ay rejime karşı yapılan gösterileri bastırmak için tanklarla, askerlerle kuşattılardı kenti. O zaman yüzlerce kişinin kaybolduğunu bildirmişlerdi. Biz de bildirmiştik bu haberleri. İşte şimdi tanklar hala zaten ana kavşaklarda ve kentin dış kesimlerinde bulunuyormuş. Yani Suriye'de işgal altında tabii. Kim tarafından işgal altında? Kendi ordusu tarafından. Evet, onu belirtmek mutlaka gerekiyor. Ve hükümeti tarafından. Mısır'da da 350 Filistin'in Nakba'yı protesto eden, Nakba'yı anan diyelim, protestoculara da 350 kişiyi yaralayan müthiş bir şey. Baltacıların saldırdığı, yani onlar da rejimin değiştiği falan yok tabii. Evet. Devrim süreci de devam ediyor. Merkezi yok, lideri yok. Ama tabii ordu da orada. Ve ordunun da ateş açtığı söyleniyor. Evet, canlı mermi deniyor bunlara. Yani bayağı öldürmek üzere, evet, ateş ediliyor, yaralamak üzere. Ayrıca göz yaşartıcı gaz bombaları ve plastik mermiler de atmışlar. Yani halbuki mesela Filistinli protestocu Emir Melhem'le konuşmuşlar Democracy Now!'da. Burada gördüğünüz şey aslında Filistin halkıyla bir dayanışma ve işte yardımlaşma anlayışıydı. 60 yıldan beri işgal altında tutulmalarını doğrulayan ve onlara sempati gösteren bir kuruluştu. 60 yıl oldu tam. Özgürlük ve umut çağrısıydı Arap kardeşlerinin onlarla dayanışma halinde olduğunu göstermek istedik diyorlar. Biraz tuhaf yani. Evet. Evet, İsrail elçiliğine doğru harekete geçtiği söyleniyor göstericilerin. Yürümeye başladı. Bunun üzerine de orada ateş açmış. Yani yürümeye başlaması yeterli problem yaratmış herhalde. Değil mi? Herhalde evet. Bu arada yine Mısır'da Hüsnü Mübarek'in devrik Mısır başkanı. Hüsnü Mübarek'in eşi Suzan Mübarek devlete 3.4 milyon dolarlık iki banka hesabındaki parayı geri veriyormuş. Devlete veriyormuş. Niye veriyormuş? Tutuklanması çalışmış, kazanmış. Falan, işte emredilmişti kendisinin bu soruşturma kapsamında milyarlarca dolarlık bir servet elde ettikleri Mısır kaynaklarını büyük ölçüde sifonlayarak, hortumlayarak söyleniyordu. İşte bununla ilgili bir yürütülen bir soruşturma var. Bu şekilde tutuklanmayı engellemeye çalışıyormuş. Deniliyor Al Cezire'nin haberine göre. Evet. 3.4 milyon dolar tabii. Hani söylenen rakamlar yanında. Neydi? 40 milyar dolar falan gibi. Evet, 40 milyar dolara kadar çıkan çeşitli söylentiler vardı ama onların arkasını getirmedi. Kimse araştırmadı İsviçre'de, Londra'daki hesaplar. Yok, dondurduk emlak falan denildi. İşte orada kaldı. Evet, o da artık haber olmaktan çıktı. Düştü devreden. Fıkradan çıktı yani. Bir Suudi Arabistan diplomatının Pakistan'da öldürülmesi olayı var. Yine bölgeden önemlidir. İşte arabasına, daha doğrusu şey sanıyorum, evet, arabasına yapılan bir silahlı saldırıda öldürülmüş bu diplomat. Üstlenen de şu ana kadar Taliban üstlenmemiş ama destekliyoruz demiş. Bu olayı, böyle bir durum var orada da. Evet. Muammer Kaddafi'ye Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nin savcısı tarafından. Uluslararası Ceza Mahkemesi. Pardon, galiba. Pardon, Ceza Mahkemesi evet. Tarafından. Savcısı tarafından açılması istenen bir soruşturma var. Evet. Bir tutuklama emri çıkartılmasını istiyor savcı. Çıkartılmış mı, çıkartma emri isteniyor mu? O aşamayı da tam. Çıkartma emri isteniyor. 3 yargıçtan oluşan bir panel varmış. Bundan böyle bir taleple gitmiş bu panelin önüne. Evet. Peki. Bir de Yemen'de de işte sana da haftanın 2 günü sivil itaatsizlik eylemi başlatma kararı almış. Bunu söylemedik galiba, değil mi? Yok, söylemedik. Evet. Bir de başkent Şam'da, Suriye'de binlerce kişi geceleri rejim karşıtı gösterilere devam ediyorlar. Bu da değişik bir durum, yeni bir durum. Gündüz alınan güvenlik önlemlerinden kaçınmak için gece düzenlendiği belirtiliyor denmiş. Ne demek olduğunu tam anlayamadım. Öyle bir durum var. Devam ediyor devrim dalgası ve silahsız demokrasi, özgürlük arayışı, lidersiz ve özellikle de kadınların pek çok yerde ön planda olduğu hareket devam ediyor. Öte yandan da ama bu değişikliklerin ne kadar zor olduğunu gösteren de çok sayıda belirtiyi de söylememiz lazım. Luis Moreno Ocampo şey demiş, yani evet savcı, kanıtlar gösteriyor ki Muammer Kaddafi, Libya için söylüyor, kişisel olarak silahsız insanların üzerine ateş açma emrini bizzat verdi. Bunu kanıtladık diyor. Evlerinde ve kamusal caddelerde, meydanlarda da, kamusal alanlarda da ateş açtırdı ve ikinci büyük ortancı oğlu Seyfülislam da de facto, yani fiilen başbakanlık yapıyor. El-Sunusi de, kardeşi de, yani kayınbiraderi de celladı olarak çalışıyor demiş. Böyle bir emir vermiş. Sudanlı Ömer El-Beşir'den sonra ikinci defa bir devlet başkanı hakkında uluslararası tutuklama isteniyor. Bir yandan da böyle bir gelişme var. Bu arada tabii Kaddafi ve oğlu Seyfülislam, Kaddafi ile ilgili istenen bu tutuklama emri de özellikle Batı'da bazı devletleri utandıracak bir boyuta da sahip. Hani Seyfülislam'ın elini kolunu sallaya sallaya o devletlerde gezdiğini, birçok devlet adamıyla yakın ilişkiler içinde olduğunu. Kaddafi'nin kendisi de öyle. Hatta akademik dünyası tarafından bir demokrasi ışığı olarak falan bölgede nitelendiğini de biliyoruz. Yani Tony Blair de bütün suçlarından arındırdı. Yeni silah anlaşmaları yaptı. Yani koskoca Lockerbie faciası diye bilinen, evet, yüzlerce insanın ölümünden sorumlu adamı da bağrına bastı, çıkarttı, gönderdi şeye. Kahraman muamelesi yaptı Megrahi denen adama. Ve Başbakan Erdoğan da böyle bir adamın elinden de insan hakları ödülü aldı. Evet, böyle problemler yaşanıyor. Çifte standart problemleri. Bu arada bir de çok küçük ama önemli bir haber daha var. İsrail askerleri yalnız Nakba'yı anan ya da protesto eden Filistinlileri değil, Amerikalı öğrencileri, filmcileri filan da vurmaya devam ediyor. Zaten İsrail vururken öyle bir ayrım yapmıyor genellikle. Yapmıyor, evet. Christopher Whitman diye Amerikalı 25 yaşında bir öğrenci de Batı Şeria'da film çekiyormuş. Haftalık şiddet dışı, hiç şiddetin kullanılmadığı duvarı protesto ediyorlar, oradaki var ya, utanç duvarı diye bir şey koydular. Onu çekiyorum. Hani Batı sınıra çekilen duvardan bahsediyorsunuz değil mi? Kimse giremesin diye böyle metrelerce yükseklikte. Evet, bütün şeyi kapatıyor. İşte orada Whitman çekiyormuş videosunu. Şeyle vurmuşlar, bu gaz bombasıyla. Şimdi gaz bombasıyla vurmak diye de bir yeni, tırnak içinde utanarak söylüyorum, moda çıktı görülüyor. Yani kafatasını çatlatıyor filan çocukların. Şimdi 25 yaşındaki ciddi olarak yaralanmış. Bildiğim üçüncü filmci. Gaz bombasıyla kafasından vurulan, evet, Amerikalı. İsrail'e. Evet, yani bu özel bir eğitim de gerektiriyor herhalde. Ve öylesine ki, öylesine dramatik durumlar oluyor ki dünyada hakikaten ve Türkiye'de de tabii. Çekmeye devam etmiş filmi alet kendisi de, otomatikte herhalde. Ya, delikanlı vurulup kendinden geçmiş, kafasından aldığı darbeyle o devam etmiş. Yani inanılmaz bir belgesel var. Biraz yani belgesel bir dünya yaşıyoruz. Biraz sonra, aradan sonra da konuşacağımız şey işte bu Güneydoğu'daki sınır ötesindeki ceset almada bunun bir başka tuhaf ürünü, belgesel yani. Ondan da bahsedeceğiz. Yani ölüm sınır tanımadığı konusunu, Uludere'de Cuntacı izini, bir de PKK'nın Bolu'da da saldıracağına dair bir uyarı da tekrar gelmiş. Güneydoğu'da kepenkler inmişken, daha önce Taraf Gazetesi'nde Kastamonu'da polis konvoyuna yapılan saldırıyı ve Şırnak'taki çatışmaları da önceden böyle bir şey tahmin edilebilir, böyle bir şey olabilir diye yazan gazetede Taraf'ta, şimdi bu da Bolu'da bir saldırı, Bolu ve Karabük'e saldırının mümkün olduğunu söyleyen gene ürpertici bazı haberler var. Onlara da geçeceğiz birazdan. Açık Gazete. Thank you. Ramsey Lewis üçlüsünden bir uyarlama Puccini'nin Turandot operasından Nessun Dorma aryasının bir yorumunu dinliyoruz. Ramsey Lewis üçlüsünün elemanlarından Red Holt'un doğum günüydü dün 1932'de bugün. Appassionata adlı albümden çaldığımız bir parçaydı. Biraz caza dönüştürülmüş bir bel canto vaziyeti. Evet, devam edelim. Açık Radyo'da 94.9 ve Açık Radyo'nun Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyor. Çok tuhaf günler yaşandı da muhakkak, yani Güneydoğu'da 27 yıldır süre gelen olaylarda bir ilk yaşandı diyor bugünkü Radikal'in manşetinde. Ölüm sınır tanımadı diyor. Seçim tarihi yaklaşırken Güneydoğu'da gerilim arttı. Sınırı geçen halk askerin uyarı ateşine kulak asmadı. Bu ilk defa duyulan. Halk niye sınırı geçmiş? Bu soruyu soralım. Öldürülen PKK'lılardan birkaçının cesedi sınırın öte tarafından getirilmek, bunları getirmek için asker el koymuş cesetlere otopsi için. Çok acayip bir durumdan bahsediyoruz yani hakikaten. Bütün Genelkurmay'ın yaptığı açıklamalarda da bazı izahı zor noktalar olduğunu söylemiştik. O da devam. Hayır, yani sınırın diğer tarafındaysa bir sınır ötesi operasyon durumu mu söz konusu? Her şey mümkün. Ne olduğunu anlamak mümkün değil. Ama böyle bir şey. Yani kalabalık bir grup Irak tarafına geçip araziyi taradı. Grup buldukları 3 cenazeyi Türkiye tarafına getirdi. Konvoy cenazeleri araçları alarak Yemişli köyüne doğru hareket etti diyor. DHA Mahreçli bir haber bu. Yemişli köyü yakınlarında konvoyun önünü kesen askerler BDP'lilerden otopsi yapılması için cenazeleri almış durumda ama bölgenin tamamen ayakta olduğu belirtiliyor. Yani 12 PKK'lının öldürülmesinin ardından pek çok ilde gösteri ve çatışma var. Şırnak'ta 3 günlük yas ilanı. Başta Diyarbakır, Batman, Şırnak olmak üzere il merkezleriyle bazı ilçelerde esnafın kepenk açmadığı ve pek çok olaydan bahsediliyor. Yani Irak sınırında iki ayrı operasyonda 12 PKK'nın öldürülmesinin ardından çok karışık bir durum var. Yaklaşık 3 kişi geçmiş sınırı, cenazeleri almış. Öldürülen PKK'lı 300 kişi değil mi? Evet. Üçünün cesedini bulmuş ve Türkiye'ye de getirmiş. Şimdiye kadar bölgede rastlanmamış manzaralar hakimdi deniyor. Önce öldürülen PKK'lılardan 6'sının cenazesi sabaha karşı Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilmiş. PKK'lıların aileleri cenazeleri almak için hastane önünde toplanıyor. Şırnaklı Sami Piranoğlu ile Hakkari ile Adem Aşkan'ın cenazeleri ailesi ve BDP'liler tarafından alınıyor. Üçünün cesetlerinin de Irak tarafında belirlenince oraya gidiyor 300 kişi işte. Sınırı geçmek istiyor 300 kişi. Geçişe izin vermiyor güvenlik güçleri. Sınır bu ayrıca da tabii. Havaya uyarı ateşi açıyor ama gene de 300 kişi bir saat süren yolculuğun ardından sınırı geçiyor. Yani çok son derece olağan dışı, şimdiye kadar görülmemiş olaylardan bahsediyoruz. Yani aslına bakarsanız her şeyin süt liman olması gereken bir dönemdeyiz. Ülke seçime gidiyor. Kampanyalar biraz işportacı düzeyinde yürüyor ama olsun, dünyanın her yerinde biraz böyledir demiş Ahmet Altan bugünkü yazısında. Herkes her konuda fikrini söyleyebiliyor. Daha da önemlisi, Öcalan devletle müzakerelerini sürdürüyor. Ve 15 Haziran'a kadar, dün de bunu nakletmeye çalışmıştık dinleyicilerimize, Kürt tarihinin ilk büyük anlaşmasına ulaşılabileceğini söylemişti. Tabii aksi de olup görülmemiş büyüklükte bir savaşı da gidilebileceğini söylemişti. İşte seçimden sonra yeni anayasa yapılacağı da ilan ediliyor dedikten sonra birdenbire olayların tamamen farklı bir yön. Yani bu tablodan sert tartışmalar, atışmalar, politik seviyesizlikler, matraklıklar falan çıkar ama bu tablodan iç savaş görüntüsü çıkmaz normalde. Ama baktığınızda Güneydoğu şu anda ayaklanmanın eşiğinde gözüküyor. Tabii yani uyarışını falan dinlemeyip sınırı geçen insanların olması falan, bu da bir fiilen zaten ayaklanma. Değil mi? Hani evet, sınırı normalde elini kolunu sallayarak geçemez insanlar. Ciddi bir sivil itaatsizlik örneği. Sonra da cesetleri de zorla alıyorlar ellerinden askerler filan dönüşte. Önce cesetleri almıyorlar bir orada, bırakıyorlar. Evet. Sınır ötesi bir operasyonla herhalde öldürülüyor bunlar. Sınırın diğer tarafında konmadıklarına göre. Daha sonra alanlarını da ellerinden alıyorlar zorla. Evet. Yani öldürülen pek, şimdi iki taraftan birden okuyarak anlamaya çalışıyorum. Çok karmaşık ve olağan dışı bir durum gerçekten. Oral Çalışlar'da Radikal Gazetesi'nde şeyi yazıyor. Yani öldürülen PKK'lıların Irak tarafında olduğu anlaşılıyor. Henüz içeri bile girmedikleri ortada. Operasyonda hiçbir askerin zarara uğramamış olması pusu düşüncesini güçlendiriyor. TSK eline silah almış, dağa çıkmış PKK'lıyı görmezden mi gelsin diye soran çok insan var diyor. Ama çok karmaşık bir durum. Şimdi mesela Üç günlük yaz işte Güneydoğu'da polisle çatışma, kepenklerin indirilmesi. Aynı zamanda şey de var. Şimdi Oral Çalışlar'ın yazısında sorduğu işte eline silah almış dağa çıkan askeri görmezden mi gelsin sorusu. Meşru bir soru tabii ki ama aynı zamanda bugün tarafta başka bir haber daha var. Onunla bağlantı kurabiliriz. Emre Uslu'nun Uludere'de cuntacı izi. Aynen öyle. Evet, başlıklı yani haberi bu haber kapsamında da Ocak ayında ülkeye giren bir grup PKK'lı her onlar tarafından görüntülenmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunulmadığı belirtiliyor. Bu da olayın farklı bir boyutu. Yani kasta, ayrıca Uslu'nun yazısını okurken diyor Ahmet Altan da bugünkü tarafta çıkan yazı onun Kastamonu saldırısını daha önceden haber veren biri olduğunu da unutmamalı diyor. Olaylar Tunceli'de durduk yerde 7 PKK'lının öldürülmesiyle başladı. PKK da buna karşılık Kastamonu ve Silopi'de polislere saldırdı. Ardından Uludere geldi 12 PKK'lının vurulduğu operasyon. Devlet Öcalan'la müzakerelerini tırnak içinde sürdürürken neden devletin ordusu PKK'lılara operasyon düzenleyip onları öldürdü ve bu emri kim verdi diye sorular var. Şimdi hükümet mi saldırı dedi, saldırın dedi, genelkurmay mı harekatı başlattı yoksa bazı generaller kendi başlarına mı bu operasyonları düzenliyor? Yani Emre Uslu Tunceli saldırısının gerçekleştiği bölgenin komutanlığını balyoz sanıklarını genelkurmay adına ziyaret eden generalin yaptığını söylüyor. Ama daha da ilginç olanı diyor Ahmet Altan. Uludere'de 12 PKK'lının öldürüldüğü saldırıyı yöneten general de bu. Bu 12 kişinin neden ve nasıl öldürüldüğü açıklığa kavuşmadı. Yani resmi açıklamalar PKK'lıların sınırdan sızarken öldürüldüklerini iddia ediyor ama ölenlerin cesetleri sınırın öbür yanından getiriliyor. Uslu ayrıca şey de demiş, 12 kişinin öldürüldüğü bir çatışmada biz de dün mantıken aynı şeyi düşünmüştük ve söylemiştik, dinleyicilerle de paylaşmıştık. Bir tek askerin bile yaralanmamış olması izaha muhtaç bir durum diyor. Aynı zamanda şey de izaha muhtaç bir durum. Ben buradan onu anladım. 12 kişi hepsinin öldürülmesi, hiçbirinin yaralı olarak ele geçirilmemesi de ilginç bir tesadüf. Normalde böyle olmuyor bilindiği kadarıyla. İşte onu da şeye devam ediyor zaten. Mart ayında yine tarafta yapılan bir habere dikkat çekiyor. 19-20 Ocak 2011'de 12 kişilik bir PKK grubunun Türkiye'ye sızdığı üzerine bir haber bu. Havadan 22 saat görüntülenmiş ancak Heron yakıtının bitmesi üzerine merkeze geri dönmüş. Askeri yetkililerin iddiasına göre kaynağı herhalde bu durumda görevlendirmeyle bölgeye ikinci bir Heron aktarılıyor ama bu yapılmamış bu spesifik örnekte. Evet, yani bu iki kişinin ateşkes döneminde ani bir saldırıyla öldürülmüş olma ihtimali daha kuvvetli diyor. Mantıken de insanın varabileceği sonuçlardan biri bu. Ahmet Altın'ın da söylediği. Zaten bu yüzden Güneydoğu ayakta. Bunun için oradaki insanlar öfkeli. Gerçekten de onun büyük görüntülerini görmek, bütün fotoğrafları da görmek mümkün haberlerden. Peki bir anda bütün Güneydoğu'yu ayaklandıran, böyle bir operasyonu gerçekleştiren general kim? Uslu o generalin kimliğini de veriyor. AKP ve Gülen'i bitirme planını hazırlayan ekip arasında adı geçiyor. Tam o planı hazırlayan Junta'nın elemanı olduğu söylenen bir general tam barışa yaklaşıldığı sırada Uludere'de yaptığı bir operasyonla savaşı kışkırtıyor. Ve Emre Uslu da bütün bunların bir plan dahilinde geliştiğini söylüyor ve Kastamonu saldırısını daha önceden haber vermiş biri olarak Bolu yahut Karabük civarında yakında PKK'lı bir grubun saldırı düzenleyeceğini bildiriyor. Sorular şunlar şimdi. Yani bu saldırıyı düzenleyecek PKK grubuna da bilerek engel olunmadığını söylüyor Uslu. Bütün bunlar Uslu'ya göre AKP'yi bitirme planının bir parçası. Peki soru şu, amaçlarından biri de AKP'yi geriletmek olan bu cuntanın eylemleri karşısında başbakan ne yapıyor? Biraz önce bizim de işte onu da Ahmet Altan yanıtlamış kendi yazısıyla. Ceketi fora etmiş, yaptığı duble yolları anlatıp tek devlet diye bağırıyordu demiş başbakanın tanımlarken. Evet, o devleti tek sanıyor ama o tek devlet çoktan cuntalarla parçalanmış. Hem onun hem Türkiye'nin altına uyuyor. Sanırım mitinglerdeki büyük kalabalıkların alkış seslerinin gürültüsünden başbakan cuntanın kışkırttığı Güneydoğu'dan yükselen ayaklanma seslerini duyamıyor diye bitirmiş. Bu arada başka şeyler de var tabii. Hükümetin yaptığı bir polisi operasyonda var. Hani daha önce de haberini vermiştik bunun, işte 50 günde 2500'den fazla gözaltı şeklinde. 24 saatte 153 gözaltı. Son bir gün içinde Fırat Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre arasında çocuk ve 60 yaşında bir kadının da bulunduğu 153 kişi gözaltına alınmış. Bir yandan da böyle bir polisiye baskı durumu söz konusu. Evet, şimdi şeyde Oral Çalışlar da yazdı, Radikal'deki yazısında diyor ki yani kendisi Türkiye'nin batısına konu yalnızca terör olarak aktarıldı ve anlatıldı. Yöre çocuklarının çok önemli bir bölümünün neden ölümü göze alarak 30 yıldır sürekli ve düzenli olarak PKK saflarına katıldığı üzerinde çok az düşünüldü. Arka plandaki toplumsal boyut çok az araştırıldı diyor. Mesela Yaşar Büyükanıt, Mehmet Ali Birand'ın sorusu üzerine bütün Türk ordusunu, yani eski Genelkurmay Başkanı'ndan bahsediyor. Bütün Türk ordusunu Kandil'e yığsak yine de kesin sonuç alamayız demişti. Yani birçok komutan da askeri yöntemlerle kesin netice alınamayacağını ifade ediyor. Çözümün de silahların susturulmasından geçtiği açık. Bunun tek taraflı olması da mümkün değil. PKK'nın eylemsizlik kararı karşısında sorunu çözme konusunda samimi olan güçlerin operasyon yerine demokratik rejim içinde bir çözüm arayışına yönelmeleri gerekir. Şunu diyor Çalışlar bitirirken, on binlerce Kürt şu anda öldürülen PKK'lıların cenazesinde ağıt yakıyor. Onları kendi şehidi olarak bağrına basıyor. Batı'nın terörist olarak tanımladıklarını doğudaki birçok insan kahraman olarak görüyor. Bu algıyı hiçbir silahlı müdahale, hiçbir operasyon yok edemez diyor ve o zaman da şu soruları soruyor. Kim ya da kimler ülkenin huzurunu, seçim güvenliğini bozmak istiyor? Ve aynı Altan'ın sorduğu soru, mantık yürütmesini o da yapmış Çalışlar'da. Benim anlayabildiğim kadarıyla, algılayabildiğim kadarıyla Öcalan çatışma istemiyor, AK Parti hükümeti istemiyor, CHP istemiyor, yöre halkı istemiyor, BDP'liler istemiyor. Peki kim istiyor çatışmayı? Evet, ilginç bir haber de CHP seçim bürosunda, şey ilçe merkezinde daha doğrusu, Diyarbakır'da kepenk kapatmasıydı. Onu da verelim. Evet, yani bu çok önemli bir soru. Kim istiyor sorusu bugün özellikle işte Uslu'nun yazısından yola çıkarak verdiği haberlerden. O da soru havada kaldı şimdilik. Yani epey bir şey var çünkü. Normalde bu gibi soruların cevabı yapan istiyor şeklindedir ama. Evet. Ciddi bir şeyle de karşı karşıya olduğumuz apaçık ortada. Evet. Bunun dışında insanın çok fazla haberde verebilecek durumu yoktu. Ama şeyden de kısaca bahsedelim. Engin Çeber'in Metris cezaevinde işkenceden ölümüyle ilgili davada beşer ay hapis cezası alan 11 sanık hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle serbest bırakılmış. Bu da değişik bir haber. Evet. Bu arada bu bir önceki konuyu biraz geri dönebilirsek, dün Radikal Gazetesi'nde Gökhan Özgün'ün bir yazısı vardı. Terörist mi değil mi başlıklı bir yazıydı. Hani bu medyada çok sık işte şu kadar terörist öldürüldü falan filan şeklinde veriliyor ya bu haber. Bununla ilgili farklı algılara dikkat çeken bir yazıydı. Bunu da tavsiye edelim. Yani hani bir analoji kurmuş burada Gökhan Özgün ve şöyle diyor. Yani hani bir kişi hırsızlık suçuyla, suçlamasıyla alınıp karakola götürüldüğünde işte sen ona hırsız mısın diye sorulduğu zaman buna hırsız değilim diyebilir. Çünkü o kendisini öyle algılamayabilir. İşte örneğin aç çocuklarını doyurmak adına böyle bir eylem içine girmiş olabilir. Ama kendisini öyle görmeyebilir. Bu vicdan özgürlüğü kapsamına giriyor diyor. İşte bu kapsamda da yazının başlığındaki konuyu da bu kapsamda değerlendirmekte fayda var diyor. Önemli bir yazı. Evet. Doğrusu günün fotoğrafı olarak da hakikaten gözünün önünden gitmeyecek bir görüntü olarak bu sınırda kadınlar. Dağlarda cenaze. Dağlarda ceset cenazelerini topluyorlar, evet. Çok çoğunlukla da kadınlar, hatta küçük kız çocuklarının da bulunduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Eğer bu normalse herhangi bir şeyin hangi yeni normları tekrar tanımlamamız gerektiğini düşünüyorum yani. Ölen PKK'lıları BDP'lilerin getirdiği bir durumdan bahsediyoruz. Çok ciddi bir tansiyon yükselmesi ve isyan hali var. Bu arada da bir dinleyicimizden de Twitter üzerinden bir yorum gelmiş. Şöyle bir yorum: eğer Kastamonu, Şırnak, Bolu tarafında işte saldırı olacağına dair emri usulü haberi doğruysa, o zaman bu işte hükümet ve diğer devlet güçleri arasında bir bölünme olduğunun işareti. Ama böyle bir şeyi eğer bir verili olarak alıyorsak, neden Kürt hareketi içinde de böyle bir bölünme ihtimali göz ardı edilsin şeklinde meşru bir soru. Yani o tarz bir şey de olabilir deniliyor. Evet, yani tabii ki yani, evet. Göz ardı edilecek bir şey değil, fakat yani şey diyor işte, Kastamonu'daki polis konvoyuna saldırı, Şırnak'taki çatışmaları yazıp önceden uyarıda bulunmuştuk, işe yaramadı. Bu kez önlem alınır, oyunun 3. ve 4. bölümü önlenir umuduyla uyarıda bulunuyoruz. Oyunun yeni bölümlerinde PKK önemli hedefler seçecek, Bolu veya Karabük civarında otoyol kesecekler. Bu eylemi Kastamonu saldırısını yapan PKK'lılar gerçekleştirecek. Çorum'da teslim olan PKK'lı da bir yanıltma görevlisi diye bazı ön bilgiler verilmiş. Evet, zor bir durum. Bunun üzerinde de herhalde daha sonra yani hep herkesin de etraflıca durması gereken bir durum olarak kayda geçelim. Ve şimdi ara verelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın May. Evet, öncelikle bu Uludere'deki 12 PKK'lının öldürdüğü operasyon ve sonrası Güneydoğu'da bayağı bir çok olağan dışı bir isyan ve şey hali var. Sınırın ötesine geçip taşınan cesetler var. Biraz ondan onun üzerinde durabiliriz herhalde. Sonra da Strauss-Kahn olayına da kısaca değinmemiz de fayda olabilir. O da ne oluyor anlamak da çok kolay değil. Evet, IMF'nin başkanı tutuklandı. Bu Uludere sınır bölgesindeki çatışma mı, baskın mı, ama en azından 12 PKK militanının ölmesiyle sonuçlanan olay diyelim şimdilik. Herhalde ilk bir başlangıç, bir milat olarak kabul edilemez. Bundan önceki bir iki ay içinde gelişen olayların bir radikal büyük adımı olarak değerlendirmek lazım. Neden olduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Ama siz biraz evvel saat 8-9 diliminde hatırlattınız. Tunceli'de yanılmıyorsam mağarada eylem halinde olmayan ve orada sadece yaşamını sürdürmeye çalışan 7 PKK'lının PKK militanının, silahlı militanının baskınla öldürülmesi de belki buna benzer bir olaydı. Evet. Bunun ardından PKK'nın öç alma veya tepki gösterme, gücünü gösterme, biz ölmedik, buradayız deme eylemleri geldi. Bu eylemler kısmen denetimli, kısmen bölgedeki bulunduğu bölgedeki küçük timlerin kendilerinin örgütlediği, kendilerinin karar aldığı eylemlerdi, öç alma eylemleriydi. İlginç bir şekilde yalnız bu öç alma eylemleri daha çok polise yönelik öç alma eylemleriydi. Kastamonu'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim otobüsü kurşunlanmadı, hatırlayacaksınız. Seçim otobüsünün önünde giden polis otosu kurşunlandı. Konvoy, evet. Konvoya hiç ateş açılmadı. Açılmadı konvoya, hayır. Yani onu özellikle belirtiyorum. Çünkü sürekli işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde Erdoğan'ın da olduğu tahmin edilen seçim otosuna ateş açıldı diye sunuluyor. Seçim otosuna, seçim konvoyuna ateş açılmadı. Zaten o gün Kastamonu valisinin de doğru bir tespiti vardı. Sonra onu pek gündemde tutmadılar. Seçim otosu değil, seçim konvoyu değil, polis aracına attığı bir pusu kurulmuş ve polis aracı görünce ateş açılmıştır dedi ki ilk aşamada da HPG'nin bilgisi böyleydi. Ondan sonra efendim işte telsizlerde AKP'lilere yönelik olduğu bu saldırının söylendiğini falan söyleyerek bunu, evet, bir AKP'ye... Telsiz konuşması yansıdı değil mi? Böyle evet. İçinde 5 kere falan AKP'ye yönelik, evet, bir saldırı olduğu geçiyor. Ama o AKP'ye yönelik saldırı herhalde saldıranlar da daha sonra onlar da Türkiye'de yaşıyorlar ve biraz da bir saat geç bile olsa onlar da herhalde bir şekilde haberleri izliyorlar. Onlar da AKP'nin konvoyu olduğunu fark ettiler belli ki. Ama AKP konvoyuna ateş açmak isteyen polislerin geçmesini bekler. Ondan sonra konvoya ateş açar. Sonra Şırnak'ta iki polisin öldürülmesi geldi. Ateş açıldı. Karakolun önünde bekleyen iki polise ateş açıldı. Ve benim izlediğim HPG bildirilerinde, Fırat Haber Ajansı'na yansıyan bazı metinlerde polisin PKK'nın, HPG'nin veya işte PKK'nın silahlı timlerinin hedefinde olduğunu, çünkü şu aşamada PKK'nın polisle çatıştığını, polisin mitingleri bastığını, sivil itaatsizlik çadırlarını söktüğünü, insanları KCK tutuklamalarını ve bu yaygın tutuklamaları polisin yaptığını, yani polisin PKK'ya savaş açtığını ve PKK'nın polise karşı direnme hakkını kullandığını veya Kürtlerin polise karşı direnme hakkını kullandığını söylüyorlardı. Askere karşı doğrudan fazla operasyon gerçekleştirdiğini haberini ben pek görmedim, doğrusunu söylemek gerekirse. Son Uludere olayı, şimdilik tam bilemiyoruz, bir sınır geçme operasyonu gibi sunuluyor ama sınır geçme operasyonu olmaktan ziyade orayı iyi tanıyan kişilerin söylediği gibi o sınır köyünde, tam sınırda yer alan köyde, köyün arazisinde, arazisinin ötesinde, yani sınırın o tarafında, bu tarafında diyelim, yerleşmiş bir PKK kamp demeyelim ona, bir yerleşim alanı var, mağaralarda falan yerleşen ve orada devam eden, sürekli olmasa da sık sık orayı kullanan bir PKK'nın kullandığı alan orası. Dolayısıyla askerlerin aa burada PKK'lılar varmış deyip de sürpriz bir şekilde çatışmaya girecekleri bir alan değil. Şunu hatırlatmak isterim. Yakın bir tarihe kadar Diyarbakır'da, Batman'da veyahut başka yerlerde toplantılar için, görüşmeler için gittiğimde sık sık bana anlatılan hikayeler vardır. Bunların arasında çok sık gelen, dikkatimi çeken hikayeleri anımsadım bu olay gündeme gelince. Tek bir yol vardır ve o yol hem karakola erzak götürmek için kullanılması gerekir hem de karakolun daha ilerisindeki PKK'nın kullandığı mağaraya erzak gitmesi için gerekir. Dolayısıyla bir anlaşma vardır. O yol belli saatlerde iki tarafta o yolda eylem yapmaz, o yolda kontrol yapmaz. O yol iki saat, üç saat belli saatlerde açık tutulur. İki tarafında erzak ihtiyacının karşılanması için. Şimdi bu bir palavra değil. Dolayısıyla çatışmasızlık hali dediğimiz hal tabii ki ideal demokratik ortamda Türkiye toprakları içinde meclisin kendisine silah kullanma yetkisini yasalar çerçevesinde silah kullanma yetkisini verdiği güvenlik güçleri, polis ve asker ve jandarma dışında kimsenin silahlı dolaşma ve silahını tehdit unsuru olarak kullanma hakkının olmaması lazım normal koşullarda. Tamam, doğru bu. Fakat normal koşullarda mıyız? İki tarafın biraz evvel dediğim gibi hem çatıştığı hem de erzak iaşe sağlamak için yolu belli dönemlerde açtığı. Dolayısıyla kimin nerede olduğunu iki tarafın da bildiği. Yani askerlerin de PKK'lıların nerelerde saklandıkları, nerelerde hangi bölgelerde olduklarını bildiği, izlediği, telsizle izlediği, insansız araç uçakla izlediği, peklerle izlediği bir herkesin kimin nerede olduğunu bildiği bir coğrafyadayız, bir ortamdayız. Dolayısıyla sürpriz oldu, karşımıza çıktılar, işte bize sınırı geçmeye çalışıyorlardı gibi sözler bana çok inandırıcı gelmiyor. İstendiği zaman basılan, istendiği zaman basılmayan ve bugün Taraf gazetesindeki birkaç haberde de belirtildiği gibi aynı durum Ocak ayında olduğunda çatışmaya girilmeyen ama bugün çatışmaya girilen niye bugün? Evet. Niye bugün? O zaman soru niye bugün? Niye sürekli çatışma hali devam etmedi? Bu PKK'lılar eylemsizlik kararı aldıklarında biz Türkiye'yi terk ediyoruz dememişlerdi. Öyle bir şey söylemediler. Eylemsizlik kararı alıyoruz dediler. Bu eylemsizlik kararına bütünüyle uydular mı? Uyduklarını söyleyemeyiz. Zaman zaman onlar da çatışmaya neden oldular. İşte bu noktada tam da Twitter'dan Dan Mineral Rumuzlu bir dinleyicimiz de şey demiş. Yani hani Türkiye'de böyle farklı iktidar odaklarının birbirleriyle çatışmaları sonucu bu gibi bir durum olabiliyorken hani Kürt hareketi içinde de benzer bir bölünme olup da durumu daha da karmaşık bir hale getirebilir, böyle bir ihtimal de var. Tabii o ihtimal her zaman var. Zaten o kadar da monolitik, yekpare bir hareket olamaz Kürt hareketi. Yüz binlerce, milyonlarca kişiden bahsediyoruz. Bunun içinde böyle yekpare, monolitik bir şey çıkması da hayır hah olmaz aynı zamanda. Ama PKK'nın da şu aşamada artık çok fazla Kürt bölgesinde veya Kürt siyasal oluşumu içinde alanında çok fazla hegemonik bir pozisyonu koruma. Bunu da zaman zaman silahlı çatışmayı ön plana çıkartarak silah bende, güç bende mesajını da verme politikasının etkisi var elbette. Bunu inkar edemeyiz. Hı hı. Silahların bırakılmamasındaki yegane neden bu değildir ama silahın bırakılmamasındaki nedenlerden bir tanesi de budur. Yani dağdan ovaya inmek için devlet, hükümet PKK'nın önünü açmamakta direniyor elbette. Ve bu da cidden hükümetin ve devletin çok büyük sorumlulukları var. Bedelini Türkiye halkına ödettiği çok büyük bir sorumlulukları var. Fakat Diğer taraftan da PKK'nın da bu aşamada silahlı hareket olarak siyasal gücünün onu temsil eden veya onun denetlediği siyasal gücün arkasında silahlı hareket olarak yer almasının kendine sağladığı hegemonya avantajı, hatta baskı avantajını da kullanmaktan imtina etmediğini, bundan feragat etmek istemediğini görebiliyoruz. Bu tabii biraz da bizim Türkiye halkının genel siyaset anlayışının, hegemonya anlayışının, baskıya karşı baskıcı olma eğilimlerinin uzun zamandan beri devam eden böyle bir silahlı hareketin birdenbire silahları bırakmakta zorluk çekeceğinin, 30 yıldır dağlarda olan kişilerin kolay kolay silahsız bir ortama adapte olamayacaklarının bir sonucu aynı zamanda. Ama PKK'nın bunu zaman zaman kendisi açısından bir üstünlüğünü, hakimiyetini pekiştirme aracı olarak da kullandığını, kullanmayı bilinçli biçimde kullandığını söyleyebiliriz, söylemek zorundayız. Ama bu son çatışmada, çok çatışmada veyahut baskında, artık birkaç gün sonra daha detaylı bilgi gelir tahmin ediyorum. Tabii insanın kafasını bulandıran şeyler var. Sınırın öte tarafındaki insanlar sınırın öte tarafında öldürürlerse bu herhalde anladığım kadarıyla sınırın 2 metre ötesinde olmuş bir çatışma değil. Çünkü daha tepeye tırmanılıyor, tepenin arkasına geçiliyor ve orada arazide cesetleri arıyor köylüler. Askerlerin köylülerin cesetleri almak istemelerine direnmeleri, sınır ihlali oluyor gerekçesiyle, sanki sınır ihlali orada hiç yapılmayan bir şeymiş. Evet. Ve askerler sınır gelince pat diye durup karşı taraf Irak'tır deyip bunu sınır taşının ötesine bir adım atmıyorlarmış gibi, sınır ihlali yapılıyor gerekçesiyle ve orada ölen bulunan cesetlerin buraya getirilmesini de engellemeye çalışarak, halkı ürkütücü ateş açarak, havaya ateş açtıkları da anlaşılıyor tabii, halkın üzerine ateş açtıkları açmamışlar. Ama uyarıcı ateş açarak, havaya ateş açarak yaptıkları iş bir ciddi biçimde kendileri açısından yöre halkıyla aralarına çok daha büyük bir duvar çekme operasyonu. Yani ölümün olduğu yerde artık biraz alçak gönüllü, biraz az kibirli ve biraz daha insan olmak gerekir. Ölen kişilerin cenazelerini almaya, bulmaya gidenlere tehdit gibi, biz size de ateş açarız der gibi havaya ateş açılmasının bedelinin çok ağır olacağından ürküyorum. Evet, bunu daha epey yankıları çok sürecek sanıyorum ve öyle kolay kolay, özellikle de işte bu Taraf gazetesinde Emre Uslu başta olmak üzere çeşitli köşelerde belirtilen başka uzantılarla da değerlendirildiğinde, yani bunun AKP'yi bitirme planı olarak, AKP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi, biz değil bunu askerler Ergenekon yapıyor bilgisinin ben ispatlanmak gereken sadece ve sadece bir varsayımın ötesinde bir geçerli olduğu kanaatinde değilim. Eğer bu böyleyse AKP'liler çıkar. Eğer bu böyleyse Başbakan, Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı çıkar ve bunu yapan askerlerden hesap sorardı. Hükümet, evet, yani yapılan söylemle AKP'nin söylemiyle de aslında hiçbir farkı yok. Evet. Dolayısıyla bu biraz AKP'yi kurtarma operasyonu, dezenformasyonu veyahut böyle, veya insan, o kişiler bunun böyle olmasını temenni ettikleri için, bir wishful thinking diyelim buna, böyle olmasını temenni ettikleri için samimiyetle bu böyle ifade ediyorlar. Ama biraz daha mesafeli baktığımız zaman iktidarda olan bir partiden bahsediyoruz. Seçimi kazanma ihtimali olmayan bir partiden bahsediyoruz. Dolayısıyla seçim riski taşıyan bir parti değil. İşte seçimde şu olursa iktidarı kaybederiz diyecek durumda olan bir parti değil. Kimse AKP'nin seçimlerde çoğunluğu kazanamayacağını düşünmüyor herhalde Türkiye'de. Çözüm için çok daha cesur olabilecek. Aynen. Bir, evet. Çözüm için çok daha cesur olabilecek bir konumda olan bir parti. Askerlerin büyük bir bölümünün hapiste olduğu, yani şimdi dalga geçer gibi konuşuyoruz ama dünyanın neresinde muvazzaf bu kadar subay hapiste, tutuklu şu anda? Evet. Ve bu durumda eğer AKP Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kontrol edemiyorsa, o zaman AKP kontrol etmek istemiyor demektir. Evet, tam da bunun aslında böyle, bunun da konuşulması bir ihtimaliyat olarak için sormuştum ben de soruyu zaten. Evet aslında. Yani bu AKP'yi bitirme planıdır falan değil. Bu AKP'nin şu anda onayladığı, kendisinin hazırladığı, hazırlamadığından emin değilim. Ama en azından yapıldıktan sonra buna karşı bir eleştiri, bastırma, engelleme girişiminde bulunmadığı için onayladığı bir plan, bir girişimdir, bir bastırma operasyonudur. Onayladı derken önceden belirtiyorum, önceden tasarlayıp planını çizip böyle yapılacak deyip onaylanmasından bahsetmiyorum. Ama bu yaklaşımı hükümet, siyasal sorumlu hükümet onaylar pozisyonda. Ve şimdi ben gerçekten 1 Haziran'da Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a gittiğinde ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Oradaki Diyarbakırlıların kendisini nasıl karşılayacağını çok merak etmiyorum. Ama kendisinin ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Ne söyleyebilecek? Biz bunun sorumlusu değil miyiz diyecek. Ellerinde silah olanları biz sonuna kadar kırdıktan sonra mı bu sorunu çözeceğiz diyecek. O zaman 1990'larda askerlerin söylediğinden farklı bir şey söylemiyor. Terör sorunu biterse Kürt sorunu çözeriz diyorlardı, biliyorsunuz. Evet, biz yani tamamen kontrolümüz dışında cereyan ediyor diyecek hali de yok herhalde başbakanın. Vallahi o zaman bu başbakan niye başbakanlığa talip oluyor ki? Evet. Madem kendi kontrolü dışında güvenlik güçleri eylem yapabiliyorlarsa, iş yapabiliyorlarsa ve bundan yaptıkları zaman da hesap soramıyorsa, kendisi onaylamıyorsa, hakikaten o zaman başbakanlığı kanal kazmak için mi, müteahhitlere iş yaratmak için mi yapıyor sadece? Başbakanlık sadece müteahhitlik firmalarına danışmanlık hizmeti sunmayı. Yakın zamana kadar Kürt sorunu yoktur diyecek, daha sonra işte kendi kabinesinden birisini düzeltme noktasına geleceği bir pozisyondaydı. Hani %45 oylardan bahsedilen bir ortamda da. Kürt sorunu bitmiştir artık anlamında, evet. Yoktur demişti. Yani 1990'lardaki gibi Kürt sorunu yoktur'dan ama ziyade. Ama o algısında çok ciddi bir hata. Tabii ama bitmiştir. Yani ben Kürt sorunu tanıdım, bitti. Kürt sorunu sadece Sayın Erdoğan'ın tanımasıyla bitecek bir sorun değil. Kürt sorunu sadece TRT Şeş'in yayın yapmasıyla bitecek bir sorun değil. Onun kafasında şöyle bir şey var. Biz artık Kürt sorunu tanıdık. Kürtlerin varlığını kabul ettik. Kürtçe kullanımını engellemekten vazgeçtik. İşte Kürtler de parlamentoya giriyorlar. Dolayısıyla Kürt sorunu sorun olmaktan bitmiştir. Artık toplumun çeşitli sorunları gibi bir farklı çözümler götürecek bir şeydir. Artık bu merkezi politika yapmanın gereği yoktur. İşte ondan sonra kalkınma hamlesi falan, ama şu kalkınma hamlesinde de ben anlayamadım. Kürtler gözünden bakalım. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yaşayanlar gözünden bakalım. Başbakan önümüzdeki 10 yıl zarfında o bölgeyle ilgili herhangi bir çılgın projeden bahsetmedi benim gördüğüm kadarıyla. Ve öyle bir şey önerdi ki, o bölgeden önerdiği şey olursa eğer, eskaza İstanbul'da o kanallar yapılır, iki tane uydu kent daha kalınırsa, İstanbul'la o doğunun arasındaki refah uçurumu daha da büyüyecek. O zaman oradaki insanlar da sormazlar mı sen kimin başbakanısın diye, buraya ne yapıyorsun diye, burayı ne tasarlıyorsun burada diye. Çılgın dediğin şey İstanbul'u, Türkleri, hani öyle bir bölüm yaparsak çoğunluğun geleceğini, belki büyük ölçüde bir kısmını, en azından hepsini değil, ilgilendiren bir şey. Kürtler niye heyecanlansın bunda? Evet, gerçi orada da ben başka, işte bu baraj projeleriyle suların altında bırakılacak başka Kürt uygarlıklarından filan bahsetmek mümkün ama ona, ondan da pek heyecan duymuyor insanlar ama nedense. Ondan da pek heyecan duyduklarını söyleyemeyiz. Evet. Peki 3-4 dakikamız 5 dakikamız en fazla kaldı. Bir de bu Dominik Strauss-Kahn'ın tutuklanması olayı oldu. Yani kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle de tutuklandı IMF'nin başkanı New York'ta bir olay üzerine. Evet. Cinsel tecavüz girişimi diyelim. Bunun şeyi nasıl yorumluyorsun? Yani nasıl sonuçlar doğurabilir? Eğer burada böyle bir suçlama mahkeme tarafından kabul edilir ve yargılanırsa ve daha doğrusu ceza alırsa, yargıç uzun bir süre ama yani bunun ciddi kanıtlar olduğu ortaya çıkarsa tabii ki Strauss-Kahn'ın la beraber sosyalist Fransa'daki sosyalist 2012 seçimleri için sosyalistler çok büyük bir prestij kaybına maruz kalırlar. Dominik Strauss-Kahn en güçlü adaydı. Ama onun adaylığının, farz edeyim ki Dominik Strauss-Kahn vefat da edebilirdi. Ama bu vefat edip ortadan kalkan bir adaylıktan başka bir şey. Bir prestij kaybı ve sosyalistleri en güçlü adayının böyle bir prestij kaybına uğrayarak elimine olması, ortalıktan çekilmesi, tabii sosyalist adayın, diğer sosyalist adayların çok sırtına çok büyük bir yük bindirir. Çünkü şimdi Fransız sağı efendi davranıyor, Sarkozy falan dikkat ediyorlar. Kesinlikle Dominik Strauss-Kahn hakkında olumsuz şeyler kullanmamaya dikkat ediyorlar ama seçim başlayınca soldan gelen herkese önce Dominik Strauss-Kahn hakkında ne düşünüyorsun sorusunu sorarak başlayacaklardır işe. Burada da kemküm etmeye başlarsanız pek kolay altından kalkamazsınız. Böyle bir bedeli var. Kendi siyasal kariyeri bitti mi bitmedi mi bilmiyorum ama şu aşamada tabii suçsuzluk karinesini dikkate alarak konuşmak lazım ama ortaya çıkan en güçlü varsayım gene de Strauss-Kahn'ın o oda temizliğiyle sorumlu oda görevlisine yönelik bir cinsel taciz boyutlarını bilmiyoruz tabii. Çünkü o sadece o tacize uğrayanın söyledikleri dışında bunu ispatlayacak başka bir imkanımız yok. Ama bir cinsel tacizde bulunma mümkün olduğunu kabul etmemiz lazım. Çünkü öbür türlü hemen güçlünün yanında zayıfın yalan söylediği, menfaati çerçevesinde yalan söylediği varsayımını kabul etmiş olacağız. Şu anda maalesef bu konularda asansörde bu adam bana sarkıntılıkta bulundu dediğiniz anda bir asansörde iki kişiyseniz, bir kadın bir erkek, kadının sözüne güvenerek ilk başta başlar bu iş. Ve çok zordur bunun tersini ispat etmek. Çok zordur. Bu böyle maalesef. Güçlünün yanında sadece güçlü olduğu için ya bu adam IMF başkanı olarak bunu yapamaz varsayımı bana gerçekçi bir varsayım gelmiyor. Erkeklerin kafasında nasıl sigortalar attığını IMF başkanı olarak da herhangi bir işçi olarak da erkeklerin kafasında her yaşta ama yaşlandıkça bazı sigortaların atabileceğini biliyoruz. Bunun IMF başkanı olup olmamakla pek alakası yok maalesef. Bir de zaman azalıyor ama bu Strauss-Kahn'ın Fransa Devlet Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı şansını bir kenara bırakalım. Bir de uluslararası ekonomik sistemin geleceğiyle ilgili de. Onu o kadar önemsemiyorum ben. Çünkü Strauss-Kahn zaten bir sene sonra görevini bırakacak bir kişiydi. Bir başkan olsaydı da bırakacaktı bunu. Başkan adayı olsaydı birkaç ay içinde bırakmak zorunda kalacaktı zaten. Uluslararası para sisteminin başındaki kişinin cinsel tacizden tutuklanması herhalde uluslararası para sistemini o kadar sarsacak bir şey olmasa gerek. Ben onu çok ciddiye almıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. vefat da edebilir. Paranın kokusu yoktur. Cinsel tacize bulaşmış bir veya cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu olan bir başkan nedeniyle uluslararası para sisteminin kredibilitesi falan sarsılmaz. O biraz bana abartılı. Biliyorsunuz borsalar heyecanı sever. Heyecan olunca spekülasyon imkanları artar. Biraz dalgalanma olur. Birilerinin cebinden başka birilerinin cebine para geçer. Borsaların bu tür heyecanlara ihtiyacı vardır kısa vadede. Evet. Ama Fransa açısından anlamlı. Şöyle bir şey sadece söylenebilir Mahir'in dediğine yönelik. Zaten diş gıcırdatan, mırıldanan, homurdanan bir kesim vardı. Niçin hep IMF başkanları Avrupa devletlerinden olsun ve Dünya Bankası başkanları da ABD'den olsun? Biliyorsunuz böyle bir centilmenlik anlaşması var. Evet, hep yürürlükte. Bu centilmenlik anlaşmasını artık IMF'de de diğer ülkelerin payları da arttı biliyorsunuz. Avrupa'nın ve Amerika'nın oy oranı biraz azaldı. Diğer ülkelerin Türkiye dahil olmak üzere oy oranları biraz arttı. Diğer ülkelerin de artık bu tekelden, bu iki eski büyük güçlerin tekelinden bu kurumların da çıkartılması gerekir talebi epeyden beri vardı. IMF Başkanı'nın böyle bir kredibilite yitirmesiyle görevinde devretmesi, yerine başka birisinin aranması en azından Fransızları örneğin, ki bu konuda çok hassastırlar kendilerinden birisinin IMF Başkanı olması konusunda, Fransızların kendi adaylarını gösterme olanağını biraz zorlar. Örneğin güçlü adaylardan bir tanesi, biz derviş merviş diyoruz ama çok tabii değil o aslında, o kadar güçlü bir aday benim anladığım kadarıyla. Mesela Avrupa Merkez Bankası'nın başındaki kişidir. O da bir Fransız. Şimdi o açıdan biraz zorlanır Fransızlar. Almanların, Hollandalıların şansı vardır. İngilizlerden pek olmasını istemezler kıta Avrupa'sındakiler. Çünkü o zaman hem Dünya Bankası'nı hem IMF'yi Anglo-Amerikan'a ekibine teslim edecekti. Bu tür dengeler, ama bu dengeler artık belki değişebilir. O anlamda IMF açısından bir dönüm noktası olabilir. Ama dünya para sisteminin istikrarı konusunda pek bir anlamlı, ileride hatırlayacağımız çalkantılar olacağını zannetmiyorum bu küçük iniş çıkışların. Peki, çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. King Crimson grubundan Three of a Perfect Pair adlı şarkıyı dinleyerek devam etti programımız. Şu anda onu dinlemeyi bitirdik. Scott Bruford'un doğum, Bill Bruford'un aslında doğum günü, grubun davulcusu ve pek çok başka grupla da çalışmış önemli bir müzisyen, popüler müzik alanında önemli işler yapmış bir müzisyenin doğum günüydü. 1949'da Kent'te doğmuş bir İngiliz müzisyen. Ona da bir günaydın demiş olduk. Bu parçayı çalarak saat 9.43 Açık Radyo 94.9'da devam ediyoruz Açık Gazete'ye. Evet, günün önemli başta söylediğimiz şeylere bir kez daha dönelim kısaca. Önemli hava, su haberlerinde 28 bölge, Fransa'da kaç bölge toplam bilmiyorum ama çok önemli miktarda bir bölümünü içeren yerinde ülkenin kuraklık, büyük kuraklıktan bahsediliyor. Ve Tarım Bakanı Bruno Le Maire de geçen hafta Fransız çiftçilere yardım yapılması için Avrupa Birliği'nden talepte bulunmuştu. Yani valilere genelge gönderilmiş, kuraklık tehlikesine karşı alınacak önlemlerle ilgili. Ülke genelinde fazla yağış yokmuş, üstelik devam edeceği benziyor. Bir yandan da Edmonton'da, Kanada'nın Alberta eyaletinin kuzeyinde hafta sonunda başlamış 57 ayrı noktada birden, kundaklama denilecek mi bilmiyorum ama, orman yangınları kontrol altına alınamıyormuş. Çünkü bunda hemen havanın ısınmasının rolü olduğu kadar saatte 100 kilometre kadar hızla esen rüzgarın da etkisi var kontrol altına alınamamasında. Ve Slave Lake kasabasında mesela yangının şehre ulaştığını bile anlayamadık demiş belediye başkanı Corinne Pillay Kinney diye birisi. Binlerce insan malını bıraktı, canını kurtarmak için kaçıyor demişler. Binlerce, 3000 hektar arazi kül olmuş sadece Slave Lake kasabası civarında. Hastaneler, kasaba hastanesinin yanmaya başladığına dair de haberler var. Herkesi dua etmeye çağırmış Alberta Eyalet Başbakanı Ed Stelmach. Evet. Herkesi bölge insanı için dua etmeye çağırıyoruz demiş. Öte yandan başka dua çağrıları da var. Louisiana'dan geliyor. Mississippi Nehri taşmış, bentlerini çiğneyip açmış durumda. Ve Levi'lere, yani setlere, Baton Rouge'dan New Orleans'e kadar büyük şehirleri koruyan nehirlere, bentlere rahatlatıcı tedbirler almaya çalışıyorlar. Ve 1920'lerde görülen büyük sel felaketinin daha da kötüsünün olabileceğine dair de korkular dile getirilebiliyor. Spillway deniyor bunlara, işte böyle dökülme yolları öngörülmüş. 125 kapı varmış burada bir bölgesinde, Morganza bölgesinde. Şimdi dördünü açmış durumdalar kapılardan ve bir kısmını daha, bir kısmı hayatta ilk defa 38 yıldan beri ilk defa açılıyormuş. Ve giderek de bu işin büyük bir tehlikeye, felakete dönüşmesinden korkuluyor. Orada da dua çağrılarında bulunuyordur. Ben uydurmayayım şimdi, görmedim henüz ama yani Başkan Obama da olağanüstü hal ilan etti Mississippi, Tennessee ve Louisiana eyaletlerinde ve Kentucky'de de böyle olağanüstü hal yaşandığına dair haberler var. Çevre haberleriyle bir tane daha kötü haberim var. Yale Environment 360 diye bir dergide çıkan bir habere göre tarlalardan, kırsal bölgelerden şehir içine kadar bu pestisit denen böcek öldürücülerin kullanımı üzerinde 3 ayrı araştırma yapılmış New York. Kaliforniya vadisine kadar, yani düşük New York şehrinin düşük şeyle gelirli varoşların diyelim. Oradan Kaliforniya'nın Salinas Vadisi'ne kadar, ki Salinas Vadisi'nde Amerika'nın lahana üretiminin %80'i oradan geliyormuş mesela. Fakat hepsinde ortak bir nokta bulmuş bir araştırmacılar. Bayağı ciddi bir doğum öncesinde pestisitler almaktan dolayı çocuklarda zeka geriliğine yol açıyormuş pestisitler. Düşük bir rakam deniyor buna. 7 puan IQ üzerinden ölçülüyor biliyorsun. Hı hı. 3 ayrı araştırma aynı anda yayınlanmış ve hepsinde de bunun çok küçümsenecek bir şey olmadığını da söylüyorlar. 7 puanlık bir düşüşe sebep oluyor ana rahmindeyken bunlara maruz kalmanın. Ve çocukların okuma, matematik problemleri yapma yeteneklerini etkileyebildiği gibi aynı zamanda davranışsal problemlere de uzun vadeli yol açabileceği söyleniyor. Çok ayrıntılı bir haber bu. Detayına girmeyeceğim ama zaten tahmin edilmesi çok kolay olan bir şeyin bilimsel olarak kanıtlanması çok önemli. Yale Environment 360 dergisinden. Aynı zamanda yine pestisit kullanımının bu arıların nüfusunun hızlı düşüşüne de katkıda bulunduğunu biliyoruz. Evet, arılar tedbir almaya çalışmışlar kendilerini. Hapsederek, bu şeyleri tecrit ederek pestisitli. Ama olmamış. Şeyleri ama başaramamışlar. Çok uğraşmışlar ama. Evet, tabii arı nüfusu azaldığı zaman bunun doğrudan ekosisteme etkisi oluyor. Çünkü polinasyonun, döllenmenin önemli bir kısmı bu arılar tarafından yapılıyor. İlaçsız mı yaşayacağız yani? Ne istiyorsun? Pestisitsiz mi? Hmm. Evet, yani mümkünse. Bu arada başka bir örnek daha vereyim. Bu insanlığın bulduğu çözümlere ilişkin. ABD'nin kuzeybatısında deniz aslanlarını öldürme izni verilmiş ajanslar tarafından. Onlar düşman mıymış? Somonları yiyorlarmış. Yapmıyorlardır böyle, evet, bir şey. Niye yesinler canım? Somon balığı bizim mı? Somonlarımızı mı yiyorlar? Aynen öyle, bizim somonlarımızı yiyorlarmış. Böylece balığın, somon balığının tekrar nüfusunun artmasına engel oluyorlarmış deniz aslanları. Yani bu aşağı yukarı belki de birkaç milyon yıldır devam etmekte olan bir dengeyi niye böyle bozmaya karar vermiş deniz aslanları aniden? Savaş ilan etmişler somonlara ve insanlığa somon üzerinde. Somonlarla deniz aslanlarının insan üzerindeki savaşı, öyle mi? Aynen öyle. Somonlar da zaten nüfuslarını özellikle azaltıyorlarmış. Kontrol altında tutuyorlar. Evet. Onlar başbakanın üç çocuk politikasını duymamışlar mı? Duymamışlar ama başbakan bu politikasını yenilemiş dün örneğin. Sincan'da yaptığı konuşmasına demiş ki bizim başarımız gücümüz genç nüfusumuzdan geliyor. Yıllarca bu ülkede doğum kontrolünü teşvik ettiler. Şu anda CHP aynı şeyi yapıyor. Bu milleti doğum kontrolüyle ne yazık ki dünya sahnesinde yaşlı bir nüfusa sahip olmak için hep telkinler yaptılar. CHP zihniyeti budur. Sakın bu oyuna gelmeyin. En az 3 çocuk. Biz devlet olarak bütün tedbirlerimizi aldık, alıyoruz. Zaten biz alıyoruz tedbirleri demek, onun kendi sözü teminat olarak kabul edileceği için. Evet. Belki uzun vadede papayla da işbirliğine gider. Yani Türk aynı çizgide bazı hükümeti. Papa veyahut İsrail'deki aşırı sağ bu gibi şeyler var. Evet. Benzer politikalar yürüten. Bir başta verdiğimiz önemli haberlerden birini, ama şey, seçim demişken seçim konuşmaları şey de ilginçti, onu da söyleyelim başbakanın ardından. Çık yolsuzluk yapmadım de diye Kürşat Tüzmen'e meydan okumuştu. Öyleymiş Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu. 24 saat sonra karşılaşmış onu 15 Mayıs'ta yaptığı bir çağrıdan sonra. Hesap sormuş galiba Kürşat Düzmen kendisinden, öyle mi? Yani karşılaşmışlar. Evet, Tüzmen de söyleyecek sözünüz varsa bana söyleyin. Ben sizin genel müdürlüğünüzü bilirim. Siz beni müsteşarken tanımıyor muydunuz demiş. Ona Pelin Cengiz'in haberi bu taraftan verelim. Siz beni müsteşarken tanımıyor muydunuz sorusuna da sizi dürüst bilirim, lafım size değil diye değiştirmiş. Ben de buradan başbakana döneyim. Şöyle demiş başbakan bu arada. İstikrarın yakalanması halinde seçim barajını 2015'te 1-2 puan indirebileceklerini söylemiş. Allah Allah. Evet, yani hani %40-%45 falan oy alması öngörülen bir partinin lideri ve şu anda ülkenin iki dönemdir başbakanı, üçüncü döneme doğru gidiyor. İstikrarın yakalanması halinde baraj falan diyor. Bu da o istikrara da kendileri bir istikrar zirvesi var. Mutlak istikrar. İbresi var. Zirvesi evet. De yapılır da. Hı hı. Eskiden yapılıyordu daha çok zirveler. Şimdi sürcü lisan ettim. Çeviriyorum lafı. İstikrar ibresi var. Şeyi hatırlatmak gerekir. Yani istikrar derken onu da fazla kaçırdığımız, hani her an bir meteor falan çarpabilir dünyaya. Hani o da evrenin de bir kendi istikrarsızlığı var. İşte ne bileyim, termodinamik kanunları var, entropi falan filan. O istikrarın peşinde koşmak biraz yorar gibi geliyor bana. Ama şey, barajı uygun görürlersek indireceğiz demiş. Uygun görürsek 1-2 indireceğiz. 1-2 puan inebilir istikrar sağlanırsa. O da 1-2 puan öyle evet. Hmm, güzelmiş. Peki bir de şey açıklaması var. Hazır bu siyasi demeçlere. İyi geçince oldu. Bunlara pek giremiyorduk. Yani çünkü hani siyasi demeçlere baktığımız zaman fazla siyaset yapılmadığını görüyoruz en azından. O başka bir alana bırakılmış gibi sanki. Evet, ama hepsi de tuhaflıklarla dolu. Yani ağız değiştirmesi Kılıçdaroğlu'nun da kötü. Baraj konusunda bu söyledikleri de gayet kötü başbakanın. Şey de tuhaf. Bir de engellilerle ilgili Akdağ'ın açıklaması var. O da güzel ayrımcılık örneği. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan gelen, kendisine görme engelli Nurullah Mehmetoğlu iş koşullarının düzeltilmesi konusunda bir çağrıda bulunuyor. Ziyaret ettiği bir devlet hastanesinde, Batman'da. Şöyle diyor: görmediğin halde sana iş vermişiz. Daha ne istiyorsun? Gibi. İşine bak falan diyor. Ne? Evet, bu böyle iyi değil. Evet, konuyla ilgili de Evrensel Görme Özürler Derneği, Görme Özürler Derneği, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği'nin istifa çağrısı oldu Recep Akdağ'a yönelik. Bakalım ciddiye alacak mı? Ayıp diyebiliriz bu yaklaşıma. Şimdi ayıp, hani neyse, o bir ayrı bir şey de düpedüz ayrımcılık değil mi? Evet. Ve de gayri kanuni bir durum değil mi? Ayrımcılık, hani anayasal maddeler falan filan. Pek oraya girmeyeyim ama. Evet, bunu da bence burada tutalım. Tuttuk. Şeyi de söyleyelim, Arjantin'de başta söylediğimiz, özette bir kelimeyle, bir cümleyle söylediğimiz önemli bir haber vardı. Arjantin'de 1976 yılından kalan bir haber var. 22 kişi, özellikle çoğunluğu da Montoneros, sol gerilla grubunun, isyancılar grubunun elemanları, hem işkence görüp hem de teslim olmuşlar. Teslim olduktan sonra orduya hem işkence görmüşler, sonra da öldürülmüşler. Aralarında kadınlar da var ve onların da ırzına geçilmiş ayrıca. Bu Arjantin'deki junta günleri. Margarita Belen katliamı deniyor buna. Asker bayağı ordu, junta'nın ordusu orada şey yapmış, bu olayları yapmış ve 30 binden fazla sivilin kaçırıldığı, işkence gördüğü ve öldürüldüğü kirli savaş döneminin en önde gelen olaylarından biri. Orada hesap soruluyor. Geç de olsa, güç olmayan bir hesap sorulmuş ve bir yıl süren bir davadan sonra Chaco eyaletindeki bir mahkeme insanlığa karşı suçlar kategorisinde en ağır cezayı biçerek bayağı ciddi bir hapis cezasına çarptırılmış. Ve bu da yani öldürülenlerden birinin kızı mesela Daphne Zamudio Arjantin medyasına demiş ki bu işte bazı toplumun bazı kesimlerinde şey miti vardı ya, hani ordu kendini savunmak için bu solcu komünistlere ve vahşi adamlara deniyordu. Bu artık bitmiştir demiş ve silahsız gerillaları da toparlayıp ordu hepsini Margarita Belen'in dışına bir yere şey yapmışlar ve orada mezardan da çıkmış cesetleri zaten sonradan. Yani böyle bir önemli olay da var. Engin Çeber'in Metris cezaevinde işkenceden ölümüyle ilgili davada 5'er ay hapis cezası alan 11 sanıkta hükmün açıklanmasının geri bırakılması sebebiyle serbest kaldı. Bunu iyi yorumlayamadım, anlayamadığım için. İşkence ve kötü muamele sonucu ölümüne ilişkin yargılanıyordu hapishanedeki şeyler. Yasa maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesi sebebiyle yeniden yargılandıkları Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada böyle olmuş işte. 11 sanık serbest bırakılmış. Bir kısım müdafiin avukatı olan Taylan Tanay da yani orada bir adalet duygusunu zedelendiğini söylemiş. Suç sabit bir de değil mi? Hani beraat kararı yok sonuçta. Hayır yok. O zaman adalet duygusu zedelenir. Hani beraat kararı olsa yine bir şey ararsınız. Hani masumiyet karinesi falan. Hani beraat etti, adalet sistemine güveniyoruz gibi şeyler çıkabilir de. Suç sabit ama ona rağmen serbest bırakılıyor. Şimdi bu bana direkt... Hükmün açıklanmasını geri bırakmış mahkeme. Mısır'da hani suçlu bulunup da yakılan Koptik Kilisesi'nin daha sonra ama işte kısası ilkeleri gereği sadece bir kişinin hapsedilmesine karar verildi. Kararını hatırlatmıyor değil. Doğru. Doğru mu? Peki. Şimdi ben artık kapatmaya doğru giderken bir şey vardı elimde ama hangi güzel bir haber vardı. Artık güzel haberleri bile bulamaz oldunuz. Bulamaz oldum maalesef. Ha, iyi haber tabii çok alışılmış bulduğum için belki de aklımdan çıktı. Beynin gizemi çözülmüş. Hürriyet gazetesinin sürmanşet haberi. Bu seni en çok sevindirecek haberlerden biri dinleyicilerimizle beraber. Ne zamandan beri? Ve sorup duruyorum. Sorup duruyorsun. Beynin gizemi ne zaman çözülecek? Evet. Hocam. şeklinde. Peki şu beynin gizemi ne olacak? Evet. Çözülmüş yani. Çözülmüş ve çift katlı ekmek kadayıfı haberin güzelliği ve tabii ki Türkler çözmüş. Yale Üniversitesi'nden Profesör Doktor Murat Günel ve Türkiye'den bilim insanları insanı diğer türlerden ayıran ve beyne şekil vererek zekanın oluşmasına zemin hazırlayan yeni bir gen keşfetmişler. Bunu çok bekliyorum. Gizemi nerede? Daha ne istiyorsun? Ben anlamadım ki. Benim için hala gizemli. Laminin gamma 3 geni bu. Peki. Kritik rol oynayacakmış Alzheimer ve Parkinson tedavilerinin bulunması için. Yani inşallah olur ama... Türkler buldu. Bunu Türkler çözdü. Beynin gizemini Türkler çözdü diye verilmesi biraz... Ben aldım şimdi gazeteyi elime tekrar bakıyorum. Nerede yapılmış bu? ABD'de, Yale Üniversitesi'nde. Bir kişi mi buldu acaba? Hayır, başka Türkler'den... Profesör Doktor Murat Günel ve Türkiye'den bilim insanları. Niye peki bunlar hani o zaman Türkiye'de bulmamışlar, Yale Üniversitesi'nde bulmuşlar bunu? Bence o ekipte başkaları da olabilir şüphesi uyandı bende. Hani ciddi yaklaşayım buna. Türklerin dışında. Evet. Bir de tabii hani bu araştırmaya kim kaynak sağladı vesaire vesaire bir sürü evet, şey çıkıyor. Neyse bu gizem çözülmüş, gerisine karışma. Peki. Bir de Amerika Büyükelçiliği WikiLeaks belgelerinden, sızma belgelerden çıkan şey de Amerika Büyükelçiliği 2005'te Amerikan şirketlerini Mehmet Emin Kara Mehmet için uyarmış. Ölüm tehditleriyle iş yapıyor. Onunla ortak olmayın demişler. Güvenilmez, dürüst değil, güvenilmez birisi. Ahlaksız taktikleri var. Ölüm tehdidiyle bir işi çözmeye çalıştı. Amerika firmalarına onunla ortaklık kurmaması için tavsiyede bulunuyoruz demişler. Bu da iyi mi kötü mü bilemem. Bu gizemli. Eski gizemli bir haber. Ama en iyisini tabii ki sona sakladım. Bambaşka bir güzellik var. Independent gazetesinin manşetinde. Yaklaşık 1.000 liralık bir kan testi. 1.000 liran var mı? Ne için? Veriyorsun. Sana ne kadar ömrün kaldığını söylüyor bir test. Olsa da böyle bir şey için vermek istemiyorum. Ayrıca. Zaten henüz daha erken, bu yılın sonlarına doğru İngiltere'de satışa çıkıyormuş. Ne kadar hızlı yaşlandığını neye tahmin... yarıyor bu? 1.000 lirayı veriyorsunuz. Evet, şimdi işte 12 yıllık ömrünüz kaldı. Ona göre yaşayacaksın işte. 1.000 lira daha hızlı yaşayacağım ama. Evet ama borca gir. Hem dünkü bak bütün %5'te kalmaya devam etme Türkiye'deki borcu olmayan. Sadece %4.9 oranında var. Ama ben dün söylemeyi unuttum. Benden sonraki jenerasyonlara finans balonumu yaratayım. Kötü kredi. Hayır, ben dün unuttum söylemeyi. Borç yiğidin kamçısıdır diye bir atasözünü de hatırlatmak istiyorum. Haberin neresi iyi demiştin? O işte. Bu haberinde ne kadar ömrünün kaldığını ölçüyorsun. Ama bu korkunç bir şey şimdi benim aklıma. Bankalar ileride mesela kredi başvurusu falan yaptığınızda bunu isteyecek sizden tahmin. Tabii. Kesinlikle. Ben de zaten banka olsam bunu isterdim. Ben bankalardan yanayım. Bunu kim bulmuş? Bunu maalesef Türkler değil, İngilizler bulmuş. Peki. Independent. Yani İngiliz dediğim Birleşik Krallık. Onların içinde Hintliler, Malezyalılar, başka eski sömürgelerden gelenler, Araplar, Türkler var mı bilmiyorum. Bakmak lazım tabii onların medyalarında da. İşte örneğin Hintliler insan ömrünün gizemini çözdü falan gibi haberler çıkıyor mu? Yani sahte yaşam iksiri çalışmaları da hızlanacak tabii şu koridorda da. Niye sahte? Olacağın gibi. Hı? Neden sahte? Öyle diyor Independent. Sahte yaşam iksirlerinin önünü açabilir bu gelişme diyor. Onlar çok fantastik boyutuyla bakmış. Biz direkt somut olarak dedik işte bankadan kredi başvurusu yaptığınızda şak diye size söyleyecekler. Vadeye göre. Hani 15 yıllık falan. Mortgage. Tamam. Demek ki sen istemiyorsun. Peki ben başka yerden bulurum bu ölçüm için parayı. Ben yaptıracağım tabii. Evet, bitiriyorum burada. Sammy Davis Jr. ile Buddy Rich'in birlikte bir parçası var. Sammy Davis Jr. ünlü bir showman, şarkıcı ve oyuncuydu. 1990 yılında entertainment, eğlence dünyasının en önemli insanlarından biri kabul ediliyordu. 1990'da dün hayata veda etmiş. Onun Buddy Rich'le birlikte What the World Needs Now is Love adlı parçasıyla bitirelim. Yani şu anda ihtiyacımız olan şeyi de onlardan bir kez daha duyalım. Acilen sevgiye ihtiyaç var. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, listen, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. And there are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, I mean, if you really want to know what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. No, not just for some. Oh, but just for everyone. What the world needs now is love, sweet love. Lots of loving in the world. What the world needs now is love. Açık Gazete.